چار دن ان صراط سے پار ہو جانا تو بے سو کے قنطرہ میں جنت النار، ایک پل پر جو جنت جہنم کے بیچ میں ہوگا روک دیے جائیں گے. بعض کہتے ہیں کہ قدیمہ صراط ہے، پھر صراط کا تکملہ، اور قرطبی کہتے ہیں یہ صراط ثانی ہے، قنطرہ ثانیہ ہے. چلیے آپس میں باہوں میں دوسرے پر ظلم ہوا ہے اور کسی نے کسی کی چیز دبا لی ہے، اس کا وہاں بدلہ دلوایا جائے گا اور آپس میں حقوق کو برابر سرابر کرایا جائے گا. تقاص مقاصہ کی حقیقت ایک ہے جو ابھی بیان کی جا چکی ہے. جب منقع و مہذب ہو جائیں گے پھر جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ مواخذہ ہوتا ہے اہل ایمان کے ساتھ، اس کا اہل ایمان کے ساتھ جو کچھ مواخذہ ہوتا ہے اس کا مقصد ان کی ترغیب، ان کا تنقیہ ہے. اور جنت میں وہی شخص جائے گا جو آراستہ و مہذب ہوگا، بغیر تہذیب کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. حضرت اقدس رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یا تو یہاں اپنے آپ کو کا تزکیہ کر لو ورنہ برزخ میں کرایا جائے گا، اور کسر رہ گئے تو پھر آگے جہنم کی آگ ہے. اور وہ تزکیہ و تہذیب یہی کہ آدمی اپنے اقوال و افعال و احوال کو شریعت کی کسوٹی پر پیش کرے، شریعت جس کو معتبر مانے اس کو معتبر مانے، اور باقی کو چھوڑے، اس سے اعراض کرے. جو قول و فعل کتاب و سنت کے خلاف ہو اس سے اعراض واجب، اور وہ اعراض یہ ہے کہ فی الحال ترک کیا جائے اور ماضی میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر توبہ کی جائے. چلیے هو الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا احدهم بمسكنه في الجنه اضل بمسكنه كان في الدنيا. وقال آدمی دنیا کے مکانات کو جیسے پہچانتا جانتا ہے اس سے زیادہ آخرت کے مسکن کو پہچانے گا. ہر چیز میں کشش ہوتی ہے، اپنی چیز کی طرف کشش طبعی ہوتی ہے. اعمال کی مناسبت سے یہ چیزیں آخرت میں نصیب ہوں گی، اس لیے یہ اعمال مقناطیس کا کام دیں گے اور یہ ان مساکن و منازل کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے. چلیے وقال یونس بن محمد حدثنا شیبان بن قتادہ قال حدثنا ابو المتوکل و بالاسناد الى المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم سے روک کہیں چلیے و بالاسناد الى المؤمنین فی حدیث رسول اللہ. کم نہ کرو، کم کرو، فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم رکھو تو اچھا ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله تعالى على لعنة الله على الظالمين. مقصد ظلم کی شناعت و قباحت بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ شامل اور اللہ کے رسول ظالمین پر لعنت کی ہے. لعنت کہتے ہیں رحمت سے دور کر دینے کو، چلی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما انا امشي مع ابن عمر اخذ بيده اذ عرض رجل قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يدري المؤمن فيزرع عليك نحو اللہ کا بندے سے نجوا کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے بارے میں حضور سے آپ نے کیا سنا؟ چلیے. فقال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یدری المؤمن فیزرع علیہ کنفہ ویقول ستر جانی یعنی اللہ اس کو پردے میں لے لیں گے. چلیے. ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فیقول نعم اے ربی حتی قدره بذنوبہ ورأى فی نفسہ انہ ہلک قال سترتھا علیک فی الدنیا وانا اغفرھا لک الیوم. دنیا میں میں نے تیری ستاری کی تو آخرت میں رسوا نہیں کروں گا, یہاں بخش دوں گا. چلیے. کتاب حسنات ہی اس کو اس کی حسنات کی کتاب دے دی جائے گی یعنی وہ نام عمل دیا جائے جس میں اس نے کیا لکھی ہیں. چلیے. وامل کافرون والمنافقون فیقول اشھاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم ان لعنة اللہ علی الظالمین وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث وبالاسناد الى امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو حدیث یہاں ذکر فرمائی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے ابواب غسل میں داخل کرنے کی وجہ یہ اشارہ کرنا ہے کہ اغفرها لك اليوم عام مخصوص منه البعض ہے. ابو سعید خدری کی حدیث ماضی میں جو مقاصہ کی صورت آئی ہے وہ اس سے مستثنا یعنی صرف حقوق العباد معاف ہوں گے, حقوق اللہ معاف ہوں گے تو حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. آپ ابن حجر کی اس تقریر پر حدیث سے ترجمہ کیسے ثابت ہوگا غور کرنے کی بات. صحیح بات یہ کہ امام بخاری نے ترجمے سے ظلم سے ڈرایا اور یہ بات حدیث سے ثابت ہوتی ہے اس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومنین اور کفار و منافقین کا فرق بیان فرمایا مومنین سے تو اللہ تعالیٰ در پردہ پوچھ گچھ کریں گے اور کافرین و منافقین کے بارے میں اشہاد یعنی ملائکہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم علی لعنۃ اللہ علی الظالمین. یہی مضمون ترجمے میں ذکر کیا گیا ہے. حاصل یہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ظالم پر خدا کی لعنت ہے اس لیے ظلم سے ڈرنا چاہیے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. مسلمان کو مسلمان پر نہ ظلم کرنا چاہیے نہ نصرت کے موقع پر اس کی نصرت کو چھوڑنا چاہیے. اس ترجمے کا مقصد مسلمان پر ظلم کرنے سے روکنا اور مظلوم کو ظالم کے حوالے کرنے سے بچانا. لا يظلم المسلم تو قلب تو بالکل واضح ہے اور لا یسلمہ ماخوذ ہے اسلام سے. کہا جاتا ہے اسلم فلان فلان، جب کوئی کسی کو ہلاکت میں ڈال دے کسی ایسے شخص کی طرف ڈال دے جو اس کو ایزا پہنچائے تکلیف، تو معنی یہ نہ کوئی کسی پر ظلم کرے نہ ظالم کے حوالے کرے، اس کی نصرت کو ترک نہ کرے. سیلی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ قوت دینیہ ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جیسے خون کے رشتے کی قوت ہوتی ہے، اسے طاقتور دین کے رشتے کی قوت ہوتی ہے. اس لیے انسان اپنے دینی بھائی کا تعاون کرے. چلے لا یسلم ہو ولا یسلم ہو ومن کان فی حاجت اسے کام اللہ فی حاجت ہے ومن فرج عن مسلم قربت فرج اللہ. جزا من جنس العمل، جب کوئی کسی کی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے. ومن فرج عن مسلم قربت فرج اللہ عنہ قربت من قربات یوم القیامت. قربا وہ غم کہلاتا ہے جو دل کو پکڑ لیتا ہے. اگر کوئی کسی مسلمان پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ اس پر قیامت کے دن پردہ ڈال دیں گے، یعنی کسی کے عیب و برائی کو دیکھ کر اس پر چشم پوشی کرنا، اس کی اشاعت نہ کرنا. غور کیجیے کہ مسلمان آج کل کس قدر مسلمانوں کی پردہ دری کرتے ہیں، ذرا کوئی غلطی پا لیتے ہیں اس کو اچھالتے ہیں، بدنام کرتے ہیں. میاں اس میں کیا رکھا ہے، کسی کی برائی پا جاؤ آہستہ سے اس کو منع کرو، اور اگر تمہارا منصب یہ نہیں ہے سکوت کر لو، ہم کو کیا دینا. چلیے بعض علاقوں کا ایک عیب ہے کہ برائی کو اچھالتے ہیں، جیسے گجرات اور بنگال اور بہار کہا جائیں گے، خطوط کے ذریعے اطلاع کریں گے، لوگوں کو باخبر کریں گے. جیسے معلوم ہوتا کوئی زلزلہ آ گیا، ان دو تین سالوں میں اتنے قصے سنے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. ہماری طالب علم نے بعض بچوں نے بعض بچوں پر کوئی شک و شبہ ظاہر کیا اور ان پر ذرا طنز کیا. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے بلا کر زبردست نقیر کی اور قرآن کریم کھول کے سامنے رکھ دیا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب. اہل ایمان کے اندر فواحش کا چرچا کرنے والے عذاب علیم کو مستحق ہیں. بتائیے کسی کی برائی کو کھولنا یہ جائز ہے؟ طلبہ ہر وقت ایک دوسرے پر تبصرہ کر کے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اللہ سے خیر کی دعا کرو، کسی کی غلطی پر تشہیر نہ کرو. سمجھا دینا اگر واقعی آپ کا منصب ہے، اچھی بات ہے، نہیں خاموشی کا پیار. چلیے لوگوں کو اچھی بات نہیں سمجھنے آتی، ٹیڑھی بات سمجھنے آتی. چلیے کیا آپ نام لے کے بچوں میں کیا تم ہے بتا، تمہارے علاقوں میں ایسے کتنے ہوتے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں، کسی کی کوئی غلطی پا لیتے ہیں فوراً اس کی تشہیر کرتے ہیں. ایک بڑے مشہور استاد کے پورب نے کسی نے ان کے خلاف کوئی تہمت کی بات کہی، محتمی نے ان کو برطرف کر دیا. میرا بھی ان سب لوگوں سے تعارف تھا کہ ساتھ وہ حضرت کی آئے. میں نے ایک ہی بات کہی, میں نے کہا ایک شخص خود متہم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے, اس کے قول پر اعتماد کر کے کسی پر تہمت لگانے کہ کیا معنی ہے, اور ایسے پادری مدرس کہاں ملتے ہیں؟ کون ان کو تنبہ ہوا کہ وہ گئے تو بہت حکیمانہ ذہن رکھتے تھے, بہت خفیہ انداز میں ان کے یہاں رسید بھجوا دی کہ آپ چندہ اسے لیں. پانچ مہینے چندہ کرایا, پھر اس کے بعد رکھ لیا, نہ کوئی بات تھی نہ کچھ کیا, سب برابر ہو گیا مالا درست. اور گجرات میں سنتے ہیں کوئی بے تحقیق بات سر پر مل دیتے ہیں دوسرے کے, کہ صاحب ان کے گجرے سے خدا نکلا اور صاحب ان کے گجرے سے یہ ہوا, اور تہمتیں لگاتے اور الگ کرتے رہتے ہیں. گجراتیوں کا مزاج وہ سوچتے ہیں مولوی جو ہوگا وہ نبی ہونا چاہیے. یہ گجراتیوں کا دماغ سب سے فاسد دماغ گجراتیوں کا ہے. دوسرے سو آئے خود کریں گے کوئی بات نہیں, مولوی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اتنی زبردست تشہیر کرتے ہیں کہ کوئی قیمت دکھائی. یہی بنگالی ہے, چلیے کہ آپ جسے باتیں کر دیتے بچوں ہے, میں کیا بتلاؤں, بالکل میں بہت زور سے ناراض ہوتا ہوں. کیا کام کا دوسرے کے پیچھے پڑ گئے, اپنی دیکھو اپنے گریبان میں ڈال کے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اور جہاں کسی نے کسی کی عزت لی ہے وہ خود بھی جو ہے گرفتار ہو جاتا ہے, وہ بدل کے آتا ہے, کوئی اور رخ پڑ جاتا ہے, کسی اور طرح آدمی بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے. اٹھتا اٹھتا کوئی نہیں, اس لیے کسی کے پیچھے مت پڑو. چلیے باقی خفا ہوتی ہوں گے کہ آپ ہمارا خلاف بولتے رہتے ہیں, سوچے نیچے مدرس پر گجرات میں الزام لگایا گیا. اب ان کے جو خواص سے طلبہ تھے بہت ناراض ہوئے الزام لگا, آہستہ آہستہ بات کھلی. محتم کو برخاستی کہ میرے گوتے ان کو لوگ پوچھا, جو آتا ہے انہیں کا نام کیوں دیتا ہے, سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ الگ کرنے کی منطق تھی. کچھ دن کے بعد محتم کو الگ کر دیا شیوران, بتائیے ان کو الگ کیا, ان کو الگ کیا, فائدہ کیا؟ بھائی اللہ کسی کو قبولیت دیتے ہیں تو اس کو کیا چاہیے. بستی ضلع میں مدرسہ بستی والے ہیں ماشاء اللہ بنگالی تو ہیں, ضلع میں ضلع بستی ایک ضلع یو پی شریک ہیں, صوبہ اس کی اس کو شریک کہنا ضروری ہے. تو یو پی شریک ضلع ہے بستی, اس کا نام میں نے رکھا, میں ہی مجھے یوپی کا بنگال یوپی شریف کے. اور ایک محتمی تھے وہاں بھی یوپی شریف کے. اب وہ مدرس مقبول تھے, بہت ہی استعداد تھے. جو آتا ہے پوچھتا فلاں مولوی صاحب کا, آتا ہے پوچھتا فلاں مولوی صاحب کا. محتمی صاحب سوچتے کہ کیا بات, میں اتنا بڑا آدمی مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتا, آپ سے کچھ ہوا تو نہیں. یہ ہوا شعبان کا انتظار کرتے رہے, کروٹیں بدلتے رہے. جب شعبان آیا اور وہ بھر گئے لکھ کے آئندہ سال آپ نہ آئے. وہ مجھ سے کہتے تھے کہ تین دن تک میں چارپائی پہ پڑ گیا اور جیسے جان نہیں لیا. پھر بچوں اللہ تعالیٰ نے ان کو کی مدد فرمائی, ان کو ایک مکتب دے دیا. ان کی نیک نیتی سے مکتب مدرسہ ہو گیا. اور وہ جو پہلے محتم صاحب تھے وہ اپنا چھوٹا سا گھرولا بنائے بیٹھے ہیں تو تمہیں کیوں ٹوٹی ہوئی تھی سمجھ میں آیا نہیں. بس یو پی میں وہ بات نہیں تھی کہ کوئی الزام لگا کے الگ کرے, وہ بات تھی کہ صاحب میرے ہوتے ہوئے الگ کیا. دونوں بستی کے نہیں تھی مدرسے بعد مدرسے سے موتی ہوں تو کسی اور جگہ پہ تھے, چلتا سب جگہ کے بچے. پھر جو ان کے استاد تھے دونوں کے, انہوں نے بہت ڈانٹا موتے ان کو, تم کو ان کی قدر کرنا چاہیے, ان کے علم کا جو احترام کرنا چاہیے تم نے کیا. وہ خیر ہو گئی کی بات, چلتا بچوں ہر جگہ ہے. لیکن دیکھو یہ چھوٹی بات ہے, چلو بھائی لکھ لیا اچھا آئندہ سال آپ نے بدنام کر کے کیا مانا. اگر میرا بس چلے جتنی آج کل کی گجراتی ہیں سب کو آسانی بیچ سے تین تین بیچ ماروں, خود تو مار نہیں سکتا ہوں, ایک مشین بنواؤں گا اس میں بٹن لگواؤں گا اور بیچ کے اوپر کوئی چیز فٹ کر دوں گا, کسی جاننے والے سے معلوم کر کے بٹن دباؤں گا, سڑاسڑ سڑاسڑ, اور اس کا نام رکھ دوں گا مصلح الگجرات, گجرات کے مارنے کا ڈنڈا. اور پھر بنگالیوں کی خبر لوں گا, بنگالیوں کی ناک کو ماروں گا, ان کی ناک ٹوٹ کر کے ختم ہو جائے. دیکھو بنگالی کیسے بن رہے ہیں, کتنے احمق ہوتے ہیں, یہ پوری نہ سوچتے نہ غصہ جلدی ہو جاتا ہے. ایک غصے میں اس کو فائدہ, غصہ تو بچوں میں بھی ہوتا ہوں, چاہتا ہوں کہ غصہ میرا رہے, وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے, ذرا اس میں کچھ فائدہ نہیں, چاہتا ہوں کہ باقی رہے. لیکن وہ بیچارہ جیسا میں کمزور ہوں, میرا غصہ بھی کمزور, وہ بیچارہ پہلے ہی سے ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کوئی فائدہ نہیں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہاتھ نکالے رہوں تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو. غصہ غصہ کوئی میں انتقام کرنے سے تھوڑے کرتا ہوں, کسی سے الجھ جاتی ہے طبیعت, جیسے ان کی طبیعت اب نہیں بچتی. معافی مانگ لی انہوں نے, میں نے کہہ دیا بھائی معاف ہے, لیکن جو فکر کرتا ہے اس کو نہیں اچھا لگتا. اتنے بھی نہیں کو پڑھا, شکریہ ادا کرنے کے بجائے انہوں نے تکبر کیا, یہ سمجھے میں کچھ ہوں. تو میں نے پہلو بدل دیا, میں نے کہا دوسرے پڑھا کریں گے آج کا. مجھے بھائی ورنہ طلبا تو وہ ہے کہ استاد پڑھاتا ہے تو ان کے دل میں شکریہ کا مضمون بیدار ہو جاتا ہے کہ احسان کر لیا, یہ کہا بجائے اس کے سمجھے میں ہوں, میرے بغیر عبارت ہی نہیں ہو سکتی ہوں, بھلا کون مجھے عبارت پڑھے گا. اللہ نے جو اتنی بڑی مخلوق جمع کی ہے تو کہیں گے تو پڑھے ہی گا. قاری بھن بھن آئے کہ میں عبارت نہیں پڑھ پاؤں گا, میں تو دور ہو سمجھے. میں جانتا تھا کیوں کر کے سمجھو تکبر کی وجہ سے کہ میری غلطیاں آئیں گی, ساری دنیا کے سامنے رسوائی ہوگی, میرے علاقے میں بات پہنچے گی, وہاں کے لوگ کہیں گے اچھا اب حقیقت کھلی ہے. تو اس تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا. کچھ اس سے قسم لے کر کے میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں بچوں آدمی کا انداز جانتا ہوں, میں بھی تو آخر طالب علم رہا ہوں, اور اس میں تکبر بے انتہا ہے. نماز پڑھاتا تھا, میری عادت ٹوک ٹاک کی, میرا کھانا نہیں ہزم ہوتا ہے, میں نماز پڑھانے سے معذور ہوں. میں نے کہا بہت اچھا دور ہو جائے, اب جب ایک دو ہفتہ آپ نے دیکھ لیا تو سمجھ گئے تھے یہ تو بڑی مصیبت آئی, بڑی بے عزتی ہے. ایک دن کوئی نہیں تھا, میں نے کہا بھائی اس سے کہو نماز پڑھا لو. تو آپ دوڑے, دوڑ کر مسلے پر پہنچے, میں کم وقت متقبل کروں گا. اس نے سوچا تھا کہ چپکے ہی بات گزر جائے گی, اور اس کے خیال میں نہ آیا کہ یہ کسی اور رستے سے میرا آئے پکڑیں گے کھول دیں گے. ان کو دیکھو گے اب یہ سوچ رہا ہے کہ اب کیا کروں, اب کیا کرے گا, اب تو تیری بات ہی ختم ہو گئی. تکبر نکال, تکبر تیرے اندر بہت ہے, اور تو ویسے بھی خبیث النفس ہے, تیرے نفس کے اندر خباثت. تیرا چچا یہ ہے زبیر, اس میں سب سے زیادہ خبث ہے, سب سے زیادہ تکبر ہے. یہ سمجھتا تھا کہ تو ہے گدھے کا چرانے والا, کم وقت کہیں کا. چلیے, اور ایک میں تھا دوستہ جب ہماری شروع ہونے والی, ایک ہنگامہ 18 سال میں شروع کروں گا, کوئی کہتا میں شروع کروں گا, ایک سب اور کاری کی پاشا. اب جا کے وہ بیٹھے سب سامنے بیٹھ گئے, میں سب منتظر کہ مولانا کہیں گے پڑھو. میں نے بغیر کہے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب مجھے دیکھ رہے, ارے ایک دیکھا, یہ گھر کی زبان ہے, ارے ایک دیکھا, یعنی اس کو دیکھو, بغیر کہے چل دیا. چپا شاہ نے شروع کر دیا, جہاں کہیں بھی کتاب شروع ہوتی تھی چپا شاہ بھی شروع کرتے تھے. کوئی بڑے سے بڑا آدمی چپا شاہ کے سامنے نہیں چل پاتا تھا کہ کیسے, بس ایسے ہی بیٹھا رہتا تھا, چپ پہ چپ ہو پہ ہوا چپ. اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن, سمجھ میں آیا نا بھائی. ہاں ایک کیونکہ میں بے عزت ہو جاؤں گا, میری غلطیاں سب کے سامنے آئیں گی. اب دیکھو اس کا منہ کیسا ہو رہا, جیسے بڈھا گدھا ہو اور اس کے مالک نے اس کو بہت پیٹا ہو, اب وہ دم دبائے ہوئے چپ بیٹھا ہے. یہ کمبخت ایسے نہیں, میرے دل میں نہیں تھا کہ اس کو اس طرح بے عزت کروں گا, لیکن آ گیا موقع, میں نے کہا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا, تو بہت خبیث ہو کمبخت. اب اس خبیث سے ذرا پوچھنا اب کیا ہوا, تو بات ہوگی کہ اس سے بھی آگے ہو گئی, اب سب جگہ جائے گی, پورے گجرات میں شور ہو جائے گا کہ زکریہ پکا خبیث ہے, پکا الو ہے, پکا جاہل ہے, اس کو کچھ نہیں آتا. چلیے سب کو ہی کہہ دیا, یہ بچے مجھے کوئی عداوت تو ہے نہیں, تو اپنے بچے ہیں, ان کو تو کہنا ہی کہنا ضروری ہے. انصاف میں ان کے دماغ میں تھا, واقعی مجھے بہت تعجب ہوتا ہے, جو استاد پڑھاتا ہے تو ہمیشہ طالب ان کے دل میں شکر بیدار ہوتا ہے استاد کے احسان. لیکن یہ کون کرتا جس کے مزاج میں شکر گزاری ہوتی ہے, اور جو آدمی مغرور ہوتا ہے وہ نہیں, وہ سمجھتا ہے میں ہوں کہ کیا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. چلیے, اور اگر اللہ تعالی شان میں چاہیں اور میں ان سے پڑھانا ہٹا دوں, یہ ویسے کہ ویسے پتھر ہو جائے. چلیے, مگر میں یہ سب کرتا نہیں. چلیے چلیے, آئین خاص ظالمن, اپنے بھائی کی مدد کرو, ظالم ہو یا مظلوم. ظالم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, اس کو ظلم سے بچایا جائے. مظلوم کی مدد, مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے. ظالم کی مدد کی کیا شکل ہوگی, عربوں کا یہ مقولہ تھا، عین خاص ظالم و مظلوم، ہر حال میں اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ و ظالم و مظلوم اسی کا ساتھ دو. جیسے ہندوستان میں بہت سے خاندانوں کا طریقہ اپنی برادری کی حمایت کریں گے، چاہے حق پر ہو چاہے باطل پر. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داعی حق بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے جب آپ نے جملہ ادا کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حاضر ظالم تو کیسے مظلوم؟ ظالم کا مسئلہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کا مسئلہ تو سمجھ میں آتا ہے، حاضر مظلوم تو کیسے ظالم؟ ہم اس کی نصرت کیا کریں؟ فرمایا تاخذ فوقید، اس کا حق پکڑ لو، ظلم نہ کرنے پائے، یہ ہے اس کی مدد. صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بعد مسلم جملوں کو اسی حال پہ رکھا لیکن حقائق بدل دیے. وہاں تھا انصر اخاک ظالما، یعنی بہرحال اس کی اہانت کرو، اور یہاں یہ ہے کہ اس کو ظالم سے روک دو. چلیے. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا هشام قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس وقال عبيد ان عمر بن ابي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرق كذلك من مظلوم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن عبيد ان عمر بن ابي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرق كذلك من مظلوم. قال يا رسول الله قال ننصر مظلوما فكيف ننصر ظالما؟ قال تاخذ فوق يديه. وبه قال الامير المؤمنين في حديث رسول الله یہ جو اس کا کہ اگر ہٹا دوں تو ایسے نہیں، یعنی کوئی ان کے استعداد ختم جائے گی، علم ختم، یہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں، جب یہ پڑھے ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بدگمانی نہ ہو، خدا ایک خدا کو زیبا یہ تھوڑے ہے کہ میں اگر میں پڑھاؤں گا تو کسی کا علم ختم ہو جائے گا. چلیے. وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب نصر المظلوم. امام بخاری فرماتے ہیں مظلوم کی مدد کرنا چاہ، مظلوم کی مدد فرض کفایہ، اور بعض وقت اگر کوئی بھی اس کی اعانت کرنے والا نہ ہو تو فرض عین. چلو. وبه قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن العشاق بن سليم قال سمعت معاوية بن سليم قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشريك العاتق ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبراء المسلم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن جريج عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه مومن مومن کے حق میں عمارت کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے عمارت کے بعد تو بعد سے قوت ملتی ہے، اسی طرح سے اہل ایمان کا حال ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہیں، اور مظلوم کے حق میں تعاون یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے. وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الانتصار من الظالمين. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ ظالم سے انتقام لینا جائز ہے، اگر انتقام لے تو لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، کسی برائی کی تشہیر کو اللہ پسند نہیں کرتے. ہاں مظلوم اگر ظالم کی برائی ذکر کرے یہ جائز ہے. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اگر کسی پر ظلم کیا جائے تو لوگ بدلہ لیتے ہیں. مصنف نے آیات کی ترتیب فرمایا، کوئی حدیث ذکر نہیں کی، لیکن ایک روایت بخاری شریف میں ابو عابد ہبا میں آ رہی ہے، اس سے انتقام کا مسئلہ نکلتا ہے. حضرت زینب نے عائشہ کو برا بھلا کہا، عائشہ نے اس کا جواب دیا اور حضرت زینب کو خاموش کر دیا، اور امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کتاب الادب المفرد میں اس حدیث پر من انتصر من ظلمہ کا ترجمہ منعقد فرمایا ہے. لقوله عز وجل لا يسب الله جهر بالسوء من القول الا من ظلم والذين اذا اصابهم من بغي هم ينتصرون. لیکن انتصار کے لفظ کے ساتھ غالباً حدیث نہیں تھی, اس لیے بخاری نے اس کے یہاں ذکر نہیں فرمایا. چلیے. قال ابراہیم کانوا یکرہون ان یستذلوا فاذا قدروا عفوا. ذلیل ہونے کو تو ناپسند کرتے تھے لیکن قابو پا جانے کے بعد معاف کر دیتے تھے, یعنی انتقام لینے پر جب قابو ہو جاتا تو پھر اب اسے کام لیتے تھے. یہ ترجمہ اسی طرح, یہ اثر اسی طرح یہاں پر داود کی انتصار میں آ گیا. اس کو یہاں کے بجائے آئندہ باب میں ہونا زیادہ مناسب تھا. چلیے. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب عفو المظلوم. سنی کے لیے بتا چکے کہ مظلوم ظالم سے انتقام لے سکتا ہے اور جائز انتقام لینا جائز, تو ابھی بتاتی ہوں. لیکن مظلوم کا معاف کر دینا یہ زیادہ اولا و افضل ہے اور سلب پہ ہی عمل تھا. ان کے ذریعے انہیں کو ناپسند کرتے تھے لیکن جب ظالم پر قابو پا جاتے پھر معاف کر دیتے. ایک تعلیم نے ہمارے یہاں پر زیادہ غلطی کی, اگر ضرورت سے زیادہ کر دی بہت پریشان کر دیا. بہت لوگ کہتے تھے اس کی شکایت کر دو دفتر میں, یہ کر دو وہ کر دو. میں نیا نیا مزلف تھا اور میری عادت شکوا شکایت کی ہے, بہت خود بھی ذرا پریشانی کی تھی کہ کیا کروں. تو میری آنکھ کے نیچے بات ہو تو میرے من پر یہ آئے تھی سمنا پاؤ اصل آواز پاج روانی غلط چھٹی معاف کر دیا. چلیے. یہ حدیث کے الفاظ نے اقتصاد کی وجہ سے ترجمہ بنا دیا. پرماتم نے ظلم قیامت کے دن وہ تاریخیوں کا سبب ہوگا. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء بغیر محلی کو, اور مراد کسی کے مال و جاہ پر زبردستی قبضہ کر لینا ہے. یہ قیامت کے دن ظلمات کا سبب ہوگا. پہلی ظلمت تو دن کی تاریخی ہوگی اور دوسری ظلمت پھر صراط پر ہوگی اور تیسری ظلمت اگر پکڑ ہو بھی گئی تو پھر جہنم کی ہوگی. چلیے. کبھی بھی کال اگر سکنا احمد نے سکال اگر سکنا عبد العزیز بن ماجد نے کال اکبر نے عبد اللہ بن دینار ہم عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول مجد ما في يوم القيامه وبذ قال لا من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاتقاء والحذر من دعوه المظلوم. مظلوم کی بدعا سے ڈرتے رہنا چاہیے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مظلوم میرا کیا کرے گا, اس کے پاس ایک ایسا